وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، ndugu zangu Waislamu wa hapa Arusha, leo tarehe 3 mwezi wa Shaaban mwaka 1434 Hijiria, ambayo ni sawa na tarehe 11 mwezi wa 6 2013. Tumekusanyika katika msikiti huu wa Kaloleni tukiwa na mada ya al-mafhumu sahihu lil-jihad fi sabilillah, mafhumu sahihi ya jihad fi sabilillah. Kwanza tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutuwezesha kusanyika katika sehemu hii kwa wakati huu. Hizi ni fadhila na neema za Allah tabaraka wa taala, na amefanyika hayo kwa uwezo wake subhana na kwa utashi wake. Na hili tulilokusanyikia ni jambo bora katika mambo bora ambayo huhimizwa na Uislamu kuyakusanyikia, nalo ni jambo la ilmu. Muhadhara huu utakwenda kielimu zaidi kwa kadri ya Allah tabaraka wa taala alivyoturuzuku katika hicho kichache kwenye hizo elimu nyingi alizotupa Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu vyovyote tutakavyopewa katika ilmu basi ni chache, wama utitum min alilmi illa qalila, na hamkupewa nini katika ilmu isipokuwa sehemu ndogo tu. Wa fauka kulli dhi ilmi alim, na juu ya kila mjuzi kuna mjuzi zaidi. Kwa hiyo kwa kadri ya Allah tabaraka wa taala alivyoturuzuku katika hiyo elimu chache, tutayazungumzia masuala haya. Kwa hiyo ningewaomba tusafishe nia zetu, lengo liwe ni kupata faida na kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, na si vinginevyo. Wewe tuwe tumekusanyika kwa ajili ya kupeana faida. Kama kuna jambo utalisikia katika mambo ya faida ambayo ulikuwa wewe huyajui, au jambo ambalo ulikuwa hulijui na limekuja kupitia dalili ya kitabu na sunna, ni wajibu wako na wajibu wangu na sote kwa ujumla kulipokea jambo hilo. Na kama kuna jambo lolote liko kinyume na kitabu cha Allah, kinyume na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu wako kukosoa kwa uzuri, kwa adabu, kwa sababu hii ni majlisi ya ilmu na hapa ni msikitini na watu hukusanyika kwa ajili ya khair, na si kama mahali pengine, labda sokoni au mtaani kwenye migahawa watu wamekala. Hapa ni msikitini na huu ni mkusanyiko wa ilmu, na watu wamekuja kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kupata faida. Kwa hiyo yoyote ambaye atakuwa ana mulahadha, ana jambo ambalo anaona kwamba haliko sawa, ana haki ya kuliweka sawa kwa elimu na kwa hoja. Hili ni ombi langu kwenu, na naomba mlizingatie sana, nafasi ya kukosoa ipo. Ikiwa tutakosea, tutakwenda kinyume na sunna, kinyume na utaratibu wa sawasawa. Na pia vile vile ukubali na wewe, kama ikiwa hilo utakalolisema wewe waliona kwamba ndio sawa, kumbe likawa ni makosa, pia ukubali na wewe kukosolewa, kwa sababu lengo ni dini na si vinginevyo. Lengo ni dini ya Allah tabaraka wa taala ifahamike kwa usahihi. Mara nyingi mikusanyiko kama hii inaharibika kwa sababu watu hutumia sana jazba na ushabiki, na hivi si sawa. Unaweza ukabeba madhambi ya bure kabisa kwa kukosesha watu faida na kheri kwa sababu ya jazba yako au hamasa yako. Hii ni nukta ya kwanza, nimeona niitangulize kwenu nyinyi. Nukta ya pili ambayo pia naitanguliza katika muhadhara huu wenye maudhui hii, nafahamu kwamba maudhui hii ni maudhui kubwa sana na ni maudhui yenye utata sana, na pia nafahamu kwamba nazungumza na watu ambao baadhi yao kwa yale ninayozungumza wanayaafiki, na wengine wana ufahamu mwingine tofauti na hivi ninavyozungumza mimi. Kwa hiyo nafahamu kwamba nazungumza na watu ambao nimepishana nao kimawazo. Kwa hiyo tunapopishana kimawazo, tunatakiwa tuhukumiane kwa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, juu ya ufahamu sahihi wa wema waliotangulia. Huo ndio utaratibu. Kwa hiyo nafahamu kwamba tumepishana, na pia nafahamu kwamba kuna baadhi ya watu wana fikra na tuhuma, sio hapa Arusha tu, sehemu mbalimbali tayari watu wana misimamo fulani wakituhumu upande fulani. Sasa wewe usiwe ni mtu kwamba kama vile umekuja kwenye kiwanja cha mpira, kwamba wewe umekuja ili uishangilie timu fulani tu, ikishinda ndio hiyo hiyo yako, ikishindwa ndio hiyo hiyo. Usiwe namna hiyo. Katika mambo ya dini watu hawendi namna hiyo, watu wanatakiwa waende kwa mujibu wa muongozo unavyoelekeza. Jana unawezekana jana ulikuwa na msimamo huu, leo ukabadilika ukawa na msimamo mwingine, au kabla ya hapo ulikuwa na msimamo fulani ukaona huko ulikosimama ndio sawa sawa hasa, na ukaona kwamba hakuna vingine, lakini ulipotufuatilia ukakuta kwamba ni tofauti na vile ulivyokuwa umeelewa, ukabadilika. Ukatoka hapo tena pingine ikaja hali nyingine, ukabadilika. Hivi ndivyo walivyo mwanadamu. Sasa usijifungie milango na madirisha, akili yako ukaifunga moja kwa moja, ikawa moyo wako uko kwenye chuki. Hata ile maneno ya haki unayoambiwa pia wewe hayakuingii, kuna mahali tu unapataka wewe. Sio sawa sawa ndugu zangu, sio sahihi. usahihi ni kuifungua moyo wako kwa ajili ya kusikiliza qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ndio sawa. Maudhui ya jihad fi sabilillah nimesema ni maudhui pana yenye utata kwa watu, si kwangu. Alhamdulillah, katika kadhia ambazo nimezifanyia utafiti wa kutosha kwa kadiri ya uwezo wangu, moja ni maudhui hii. Kwa hiyo kila ninachokizungumza nakizungumza kwa mujibu wa utafiti ambao niko nao, sio kurupuka. Na leo si mara ya kwanza kuizungumza maudhui hii, na tumekutana na changamoto mbalimbali na maswali mbalimbali, lakini sehemu nyingi nilipotembea katika kuizungumzia maudhui hii nimekuta kuwa maswali ya watu yanafanana na shubha zao zinafanana, zinaonekana kwamba zimetoka sehemu moja. Na shubha hizi hazikujengwa katika msingi wa kiutafiti, ni za kusikia tu. Watu huzungumza mambo kwa kusikia tu, na si kwamba walikaa wakaingia katika maktaba za Kiislamu wakafungua vitabu wakaangalia mambo yanavyokwenda wakautazama ulimwengu kwa mtazamo sahihi wakatazama hasi na chanya katika hayo wakaweza kupembua wakapata kitu cha ufumbuzi wa moja kwa moja. Ni kwamba ni watu wametafuniwa wakamezeshwa tayari vimemeza katika akili zao, wasema aha, hapa mimi mtu anambii kitu, lakini si kwa sababu ya utafiti aliyofanya. Hilo pia nalifahamu kwamba lipo, na nyinyi pia mnatakiwa mfahamu hivyo. Kinachonisikitisha mimi ni kwamba wazungumzaji wengi wanaozungumzia suala la jihad huwatazama wengine wasiokuwa na msimamo kama wao kwa mtazamo hasi salb positive. Wanawatazama kwa mtazamo hasi, na wengine wakiwatuhumu katika tuhuma zao zinazoelekezwa wanasema hawa wanapinga jihadi, hao ni mashehe wanaopinga jihadi. Moja hiyo. Na mara nyingine wanafunga maneno yao, wanasema jihadi wanaiwekea vikwazo na masharti magumu. Hao ni mashehe ambao jihadi wanaiwekea vikwazo na masharti magumu ili isiwe, kwa sababu mashehe hao ni waoga. Mashehe ni waoga bwana, hawazungumzi jihadi bwana, kwa sababu wao ni waoga. Hizi ni tuhuma pia, ni tuhuma ambazo zipo kama watu hawaizungumzi jihadi kwa sababu ni waoga. Na wengine wanasema hizi fikra za kupinga jihadi, hawa wanaopinga jihadi hawa, hizi ni fikra za wanawachuoni wa Saudi Arabia, na wanawachuoni hawa wanaburutwa na wafalme, na wafalme hawa ni vibaraka wa Marekani. Kwa hiyo hizi ni fikra za Kimarekani. Kwa hiyo hawa wanapokea mishahara kutoka Saudi Arabia na Marekani ili wapinge jihadi kwa maslahi ya Marekani. Tuko pamoja? Hizi ni tuhuma zinazoelezwa na baadhi ya watu, na vijana wengi wamezibeba hizi na wakawatusi wanawachuoni. Tena wengine wanasema angalia wanawachuoni wa Saudi Arabia, wakipigana jihadi, Waislamu wakipigana makafiri, kama sio wa Marekani wao watasema jihadi, lakini kama ikiwa Waislamu hao wapigana na Marekani wanasema hivyo ni vita vya fitna, harbu fitna, sio jihadi. Angalia wanapogongana katika fatwa zao. Hiyo pia ni tuhuma nayo ipo. Kwa hiyo moja kwa moja unakatwa wewe, unakatwa mawasiliano baina yako wewe na maulama, kwa sababu umeshajengwa sura fulani ambayo ipo kwa wanawachuoni. Na bila shaka Muislamu yoyote mwenye imani ya kweli na yakini juu ya Allah akisikia maneno kama haya atawachukia hao walioko katika hali hiyo. Lakini je, ni kweli au ni tuhuma? Hayo yanayosemwa ni ya kweli au ni mambo ya tuhuma? Mimi nilivyo kawaida yangu nikifanya mihadhara kama hivi, ninapenda nipate maswali ya challenge na changamoto, kwa sababu najua mtu anakuwa anatapika na kutoa dukuduku liko ndani ya nafsi yake. Kweli vizuri sana ukamsikiliza mtu. Kwa hiyo mimi napenda hilo. Kama una maswali yako, kaa makini kabisa. Kama umeshayaandaa au hujayaandaa, wataka kusikiliza hapa kwenye darasa, nisikilize kwa makini kwa karatasi na kalamu, uwe unaandika points. Na ukiona una uwezo wa kuyanakishi, basi utapewa kiti hapa uje ukae uje uyachane kwa hoja. Na wewe tunakishiana kwa kadri ya istitaa. Sio mjadala, ah, nikashi tu ndogo ya kielimu. Nafasi hiyo ipo. Ili tusije tukalazana tukasema amekuja amewalaza watu kawasokota, akawalaza akashika njia kinda zake. Hawa bwana ni baraka bwana wa Marekani. Huu ni mtandao. Sasa wewe sikiliza yale maneno yanayozungumzwa. Je, ni maneno ya wanawachuoni wa sampuli gani? Alafu hayo hizo tuhuma zinazoletwa ni tuhuma zina mashiko au ni maneno tu ya mtu yote za kuyazungumza? Kwa maana mtu yote anaweza kaamua kutuhumu. Na wengineo wanakwenda mbali zaidi ya hapo. Wanasema hawa watu waliokwenda kusoma Saudi Arabia, hawa wameonyesha fikra za kupinga jihadi. Kwanza wao wenyewe katika silabasi zao jihadi haifundishwi, zile aya za jihadi za rukwa au zimeondolewa katika silabasi. Kwa hiyo jihadi haisomeshwi. Mnaki mimi napenda kuzungumza vitu kwa ushahidi. Hapa mimi nilikuja na sila ya Saudi Arabia. Ya hasa katika kitivo au katika kulia niliyosoma mimi. Mimi nimesoma chuo kikuu cha Madina, chuo kikuu cha Kiislamu Madina. Kitivo cha hadithi wa dirasati al-islamia, kuliatu al-hadithi wa dirasati al-islamia. Kuna hii inaitwa manhaj ad-dirasa fi kulliyati al-hadith ash-sharif wa ad-dirasat al-islamiyya. Hiyo syllabus ya jamia islamia katika kulliyati al-hadith. Sasa kuna kauli zinazungumzwa na tuzisikia sisi watu wakisema kwamba jihadi haisomeshwi. Sisi katika kulia yetu kulia tul hadith tunasoma letu fiqhu al hadith, fiqhu al hadith tunasoma fiqhi kwa mtindo wa hadithi. Kuna vitabu vimepangwa kwa mtindo wa kihadithi lakini vya kifiqhi. Kwa mfano kama sunan Abi Daud, ukichukua sunan ya Abi Daud as-Sijistani iweke mbele yako, alafu chukua Mughni ya Ibn Qudama, kitabu cha fiqhi cha Muwaffaq ad-Din Ibn Qudama, utaona milango inaendana. Hiki ni kitabu cha hadithi na hiki ni kitabu cha fiqh, lakini kitabu hiki cha hadithi kimewekwa kwa mtindo wa kifiqh. Sasa elimu hii ya tafiqhul hadith, sisi tulikuwa tukisoma mukarara wetu wa fiqhul hadith kitabu kinaitwa Nailul Awtar, Nailul Awtar kitabu maarufu kabisa cha al-Imam Shawkani, kutoka mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa mwisho kwenye somo la fiqhul hadith. Waliosoma Madina wanawafahamu baadhi ya mashaikh walikuwa kisomesha Sheikh na Sheikh Abdul Aziz al-Buaimi, kina Sheikh Yusuf al-Dakhili, kina Sheikh Abdul Qayyum al-Suhaibani na wengineo. ndio walimu wa kulia tul hadithi wa masomo haya. Mlango wa jihadi unasomeshwa kwa kirefu sana kama ulivyoelezwa kwenye nawi bil autar. Pia katika masomo ambayo husoma vitabu vya hadithi, kuna dirasa ya hadithi sasa ambayo kwenye vitabu kama sahih al-Bukhari, sahih Muslim. Kisoma katika sahih Bukhari, mtasoma katika sahih Muslim kitabu al-jihadi, kipo mnasoma kitabu al-imara, kitabu al-fitan, kitu kama hivi mnasoma. Ni vitu vimechaguliwa na mnasoma hadithi na shuruhi zake, walillahi alhamd. Na miongoni mwa tafsiri katika vitabu, katika mkarar wa tafsiri, watu wanasoma suratul anfal, tafsiri ya Qur'an ambayo imejaa imesheheni aya za jihadi. Pamoja na kuhifadhi, kwa sababu katika mukarrar ni kuhifadhi juzuu 10 kutoka alif lam mim mpaka kufika surati at-tauba. Sasa ni maneno yanazungumzwa, na nimesitanguliza haya kwa sababu ni maneno yanazungumzwa, watu wanajenga mazingira ya kwamba hawafahamu hawa mambo ya jihadi, kwa sababu huko Saudi Arabia wenyewe sila basi zao hakuna mambo ya jihadi, na zile aya za jihadi zimeondolewa kwa amri ya Marekani. Maneno ya uongo. Sasa hapa nilikuwa naweka sawa mazingira tu, huyo naweza kusema amma ba'd, ama baada ya yaliyotangulia kwenye maudhui hii kwenye darasa ya leo, kwa sababu darasa yetu kwa hapa Arusha itakuwa siku mbili, leo hii na kesho insha Allah. Leo nitazungumza kwenye vitabu zaidi, yani nitakuwa nazungumza mambo kwenye vitabu zaidi na nukuu kutoka kwa ahli, kutoka kwenye Qur'ani, kutoka kwenye sunna na kutoka kwa ahlul ilm. Kesho insha Allah nitazungumza kuhusu uhalisia zaidi, yale ya kwenye vitabu tuyalete kwenye ulimwengu. Sasa tuyatoe vitabuni tuyalete kwenye ulimwengu, tukitazama nchi mbalimbali na mazingira yake na yale yaliyomo ndani yake, ipi jihadi na ipi si jihadi. Lakini kwanza tutasoma kwenye vitabu. Kwanza sitakuwa na haja ya kuzungumza kwa kirefu kuarifisha ni nini maana ya jihadi lugha na kiistilahi, au lughatan wa shar'a, sababu ni neno la kisheria hili. Haina haja kueleza kwa kirefu, kwa sababu wanawachuoni wamearifisha kina al-Fayruz Abadi, kina Zabidi, Murtadha Zabidi kwenye Taju la Arus na wengineo, au kina al-Hafiz Ibn Hajar katika Fathu na wengine, maelezo kuhusu neno jihad lughatan wa shar'an. Haitakuwa na haja ya kueleza hayo kwa kirefu, kwa sababu ninachozungumzia mimi hapa, jihadi ninayozungumzia mimi ni jihadi ya maana ya kitali, jihadi kwa maana ya kitali. Labda nidokeze kidogo niyaseme yale aliyosema mwenye i'anatu talibin al-imam Abu Bakr al-mashhur bi Sayyid al-Bakri ibn Sayyid Muhammad Shata al-Dimyati, ana kitabu chaitwa i'anatu talibin. Yeye anasema wal jihadu ay al-qitalu fi sabilillah ma'khudhun min al-mujahada wa hiya al-muqatalatu fi sabilillah. Jihad ay bani maana ni mapigano kuhusu dini ya Allah tabaraka wa taala, na neno hili limechukuliwa kutoka kwenye mujahada, jahada yujahidu mujahadatan, limechukuliwa kutoka kwenye neno mujahada, na maana yake ni kupigana fi sabilillah. Nimeelezea mwenye i'anatu talibina ambaye ni al-imamu Ad-Dimyati, hapa naelezea kilugha. Kwa hiyo tuna maana ya kilugha, kuna maana ya kisheria, alafu kuna swala kuzungumzia maratibu za jihadi, ngazi zile za jihadi. Alafu kuna masala ya kuzungumzia sampuli za jihadi na aina zake, yani na hukumu zake, sampuli za jihadi, anwa. Na pia ukitaka unaweza sema aqsam, mafungu ya jihadi na hukumu zake. Pia vile vile kuna nukta ya kuzungumzia malengo na sababu na makusudio ya kuwekwa jihadi fi sabilillah. Kwa nini sheria imeweka jihadi fi sabilillah? Pia kuna nukta ya kuzungumzia shurut na dawabit, masharti na vidhibiti vya kuweza kutambua kwamba hii ni jihadi ya kisheria na hii si jihadi ya kisheria. Hiyo pia ni nukta ambayo tunatakiwa tuizungumzie. Alafu pia kuna nukta nyingine, kuna sura fulani za baadhi ya mambo ambayo yanatokea hapa ulimwenguni yananasibishwa na jihadi, na hali ya kuwa si katika jihadi, na sababu yake kwa nini yanatokea mambo kama hayo. Na pia kuna mlango wa shubuhatu, ashubuhatu wa jawabuha, hoja tata na jawabu zake. Kuna hoja ukidhani ukitazama kama vile hoja, lakini ni utata tu umetengenezwa, sio hoja, na jawabu zake. Kwa hiyo hayo tutayazungumzia pamoja na kuzungumzia sasa uhalisia, yani hali halisi ilivyo wake ulivyo ulimwenguni katika nchi mbalimbali, na hizo zinazoitwa jihad fi sabilillah. Kwa hiyo jihad kama tulimuona katika maana ya lugha na kisheria ni badlul juhdi fi qitali al-kuffar, kama anavyosema al-Hafiz bin Hajar katika Fathul Bari juzuu ya 6 ukurasa wa 3, ni kutoa juhudi katika kupambana au kupigana na makufari, ndio maana ya jihad. Nitazungumza kwa mukhtasar kuhusu maratibu za jihad, kwa sababu ni mada ambayo niliwahi kuizungumzia kwa kuigusia kidogo wakati fulani tulipofanya muhadhara katika msikiti mkuu hapa Arusha, na pia vile vile katika maeneo mengineyo. Sehemu nyingi tushazungumzia maratibu za jihadi, tukazungumzia sana jihadi inayoitwa jihadu nafs. Kwa hiyo haitakuwa na haja kufafanua na kubaki katika nukta hizo kwa muda mrefu. Almuhimu ni kwamba wanawachuoni walipozidurusu nusus, yani kusema nusus na kusudia maandiko ya Qur'ani na Sunna, walipozidurusu zile nusus au walipodurusu yale maandiko, wakagundua kwamba kuna ngazi nne katika jihadi. Kwanza ni jihadi ya nafsi, na haya ameeleza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Zadul Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad ukurasa juzu ya 3 ukurasa wa 9 mpaka wa 10, akasema kwamba jihadi imegawanyika katika mafungu makuu manne: jihadi ya nafsi, na hili ni nafsi katika sheria, katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka kuna mtu mmoja alikuwa nikifanya mhadhara pale Mlimani Dar es Salaam, chuo kikuu Dar es Salaam, alinipinga mimi akanambia, wewe mwagawa tu hizo Ibn al-Qayyim mwagawa tu kwamba jihadi, kwamba kuna jihadi ya nafsi, leti dalili, hamna ushahidi. Nikamwambia ushahidi upo, hakuna ushahidi, hakuna shida, wewe sema tu unataka hadithi ngapi zinazungumzia jihadi ya nafsi, ama hadithi inayosema kwamba tumetoka kwenye jihadi kubwa, jihadi ndogo, tumekuja kwenye jihadi kubwa. Sasa hadithi ile ni hadithi dhaifu, munkar, haipo, si katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-mujahidu man jahada nafsah. Hii ni hadithi mithibiti, iko riwaya ambayo imetaja al-Imam Tirmidhi, iko riwaya imetaja al-Imam At-Tabarani na wengineo katika wanawachuoni, ni sahihi kabisa. Mujahidi ni yule aliyepigana jihadi ya nafsi yake. Kwa hiyo iko jihadi ya nafsi, Na pia vile vile kuna jihadi ya shaitani, kama anavyotuambia Allah, inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, kama anavyotangaza Iblis, fa bima aghawaitani laaqudanna lahum siratak almustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Ni vita mitangaza. Kwa hiyo jihadi ya kupambana na shaitani, kadhalika jihadi ya kupambana na madhalim, kadhalika kuna jihadi ya kupambana na makufar na wanafiki. Hizi ni sampuli nne. Sisi tutaizungumzia hii ya nne, kitani au jihadi ya kupambana na makufar. Lakini kwa kusema tu, jihadi zote hizo msingi wake ni jihadi ya nafsi. Kwa sababu man ajaza an nafsihi, man ajaza an mujahadati nafsihi fali nafsi ghairihi ajaz, atakayeshindwa kupambana na nafsi yake basi kwa nafsi ya mwingine atashindwa zaidi. Ikiwa wewe mwenyewe umeshindwa kupambana na nafsi yako, hutaweza kupambana na mwingine. Kwa hiyo hii ndiyo jihadi ambayo popote pale ilipo walipo watu inatakiwa itambulizwe. Watu ni lazima wavutwe katika njia ya sawasawa, warudi katika haki, kama alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Makka, kama alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Makka. Kwa hiyo hizi ni maratibu za jihadi zimetajwa. Leo nimeifanya kwa ufupi, haina haja kurefusha sana, mtatosheka na hayo. Lakini katika maelezo yangu mtakapokuwa nazungumza, nitamidi sana katika kutolea ushahidi na kutilia nguvu haya ambayo yametangulia. Sampuli za jihadi, jihadi ziko sampuli ngapi na ni nini hukumu yake? Sasa nataka utanabahi tu kwamba katika maudhui hizi sitasoma kauli yoyote ya mwanawachuoni wa Saudi Arabia wala mwanawachuoni yoyote aliyekuwa hai leo. Tasoma au nitawasomea kauli za wanawachuoni wa zamani, kwa sababu nifute tu ile dhana. Sio dhambi kufanya hivyo, lakini kuna dhana kwamba hawa ni vibaraka wa Marekani. Sasa kama ni tuhuma, basi tuwatuhumu wanawachuoni wote, alafu tuangalie sasa tabaki nani. Kwa hiyo mimi nitawarudisha kule kwa watu wa zamani, si wa sasa. Ahlul ilm rahimahumullah ta'ala wanasema kwamba jihadi ni nauani. Jihadi ziko sampuli hizi mbili. Jihadi kupigana na makafiri kwa kwenye sampuli hizi mbili. Sampuli ya kwanza ni jihadi inaitwa jihadu talabi walibtida. Jihadu talabi, nini maana ya jihadu talabi? Inasema jihadu talabi huwa talabu lkufari fi ukuri darihim wa da'awati, talabu lkufari fi ukuri darihim wa da'awatuhum ila lislami وقتالهم إذا لم يستجيبوا له. تين هي جهاد الطلب؟ معناها كنيني جهاد الطلب نكوفواتا كوتفوتا مكفار نكوفواتا كتك ميجياو نكوالنغانيا كنيو الإسلام نكوفيجا ikiwa hawakuitikia Uislamu. Kuna moja mambo matatu yanafanyika: da'wa, amesema masala ya da'wa. Na jihadi hii aliipigana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika wakati wake, alikuwa akitoa baadhi ya vikosi vya jeshi na yeye mwenyewe mara nyingine pia akitoka. Kuna 27 غزوة 27 غزوة alishiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vita 27 zinaitwa Ghazawat kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alishiriki. Wa 47 fariyatan, na saraya 40 masahaba alikuwa kituma tu vikosi vikienda. Sasa katika hizi 27 ghazwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika baadhi yake alizifanya ilikuwa ni jihadi za talab, kwa maana kwamba aliwatuma watu waende wakawapige makufari katika miji yao, lakini walikuwa wanakwenda kwa moja ya mambo matatu. Mambo ilikuwa ni matatu, wanafiarisha moja katika hayo, wanapelekwa wanajeshi wa Kiislamu wakiwa na amiri jeshi wao, wanatumwa nendeni mji fulani kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa watu wa Khaibar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipeleka jeshi Khaibar, moja mambo matatu: aslimu taslamu, au idfa'u aljizya, au alqital. Au idfa'u aljizya au alqital. Watu walikuwa wakiambiwa silimuni, mtasalimika. Kama wamekwenda wanajeshi na wale wakakubali kusilimu mara moja kama walivyoambiwa, basi hakuna mapigano tena, hakuna mapigano wakikubali. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopeleka ujumbe kwa watu wa Yemen, kwa kabila la Ghifar, walipopelekewa ujumbe, alipeleka jeshi sallallahu alaihi wasallam, watu wa Yemen walipopelekewa ujumbe wa aslimu taslamu, hawakuleta upinzani, wakasilimu wote. Hakuna vita tena hapo, kwa sababu tayari waliopelekewa ujumbe wamesilimu. Na hizi zilikuwa ni fadhila katika fadhaili za watu wa Yemen, fadhila katika fadhaili za watu wa Yemen, walisilimu bila upanga bwana. Kwa Mayahudi wa Khaibar, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipeleka jeshi, wakaambiwa aslimu taslamu au idfa'u aljizya au alqital, silimuni mtasalimika, hamtaki lipeni kodi. Mayahudi wa Khaibar wakakataa kusilimu, wakasema tuko tayari sisi tuwe chini ya dola ya Kiislamu na tutalipa kodi, na mkataba ukaandikwa nusu ya mapato ya mwaka yanayopatikana katika nchi ya Khaibar yanakwenda Madina. Hawakupigwa vita, Mayahudi wakaachwa pale. Wengineo katika vita vingine, Hunain na nyingine katika vita vilivyopiganwa, walikataa kusilimu na walikataa kulipa jizya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapigana nao. Hii inaitwa jihadu talabi, ina taratibu zake, ina hukumu yake na shuruti zake na taratibu zake, zimetajwa ndani ya Qur'ani na Sunna na kwa kauli za wanawachuoni wa Kiislamu. Jihadi ya sampuli ya pili inaitwa jihadu ad-difa'i, jihadi ya kujitetea. Jihadu ad-difa'i, jihadi ya kujitetea. Naomba muandike ninayozungumza kwa wale ambao wanataka kuuliza maswali au kutafuta faida zaidi. Jihadi ya kujitetea, nayo jihadi hii huwa daf'u al-kuffari wa qitaluhum idha nazalu bi baladi al-muslimin wastawlaw 'alayha au tajahhazu li qitali al-muslimin. Jihadi ya kujitetea ni ile jihadi inatokea pale makafiri wanapokuwa wameuvamia mji wa Waislamu, wameingia katika mji wa Waislamu na wakautawala, au wamejiandaa kwa ajili ya kuvamia mji wa Kiislamu, mji wa Waislamu, makafiri wakivamia katika mji huo, inaambiwa kwamba hiyo ni jihadi, inaitwa jihadu difaa, jihadi ya kujitetea. Hizi ni sampuli mbili, na kila sampuli moja katika hizi mbili nilizozitaja ina hukumu yake. Wanawachuoni wa Kiislamu ajma'u, au kwa lugha nyingine wanasema ajma' al-ulama, kusema ajma'a maana yake wameafikiana, ulama'u al-muslimuna qatiba, au ulama'u al-muslimina qatiba, ulama'u al-muslimina qatiba, wa ulama'u al-islam wat, wameafikiana anna jihad al-kuffari, أن جهاد الكفار وتقلبهم في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إذا لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية فرض على الكفاية. وبيفتيان ونواتوني وطي وسببك تكا أدلة ذات الشريعة وأهل السنة والجماعة عند المسلمين مئنة دي دليل ذلك الشريعة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس الصحيح. إذن أدلة نجمة النبي حجة إجماع لبالي الله المسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا قلنا فإن تنازعتم في شيء فنهوجة يقوم بإجماع يما علماء نهوجة كيف يقول الله نسمى أين من الأمين امتيني الله نممتين تومي صلى الله عليه وآله وسلم نوالي وليون الأمر كنو نيني نيونغوني ويمو إكيوة متختلفيانا كتك سؤال لولوت نكي ستلفيانا كوية سؤال لولوت لنبشاني كوية كتاب لسنة كوية إنو نيشا كما فهوم المخالفة وما إكيوة همكو ستلفيانا نيوتم بأفقيانا خلاص يتوشو. Pakitokea ikhtilafu haya, lakini kama hakuna ikhtilafu hiyo ni hujja. Wanawachuoni wakotolea wakafanya ihtijaji kwa mafuhumu al-mukhalafa aya hii pamoja na ahadith na aqwali nyingine kwamba ijma' ya maulama ni hoja. Kwa hiyo wanawachuoni wote wameafikiana kwamba jihadi ya kuwatafuta makafiri na kuwashambulia katika miji yao ni jihadi ya fardhu kifaya, kwa maana ya kwamba wakiafikiana waki kwa maana ya kwamba wakipatikana baadhi ya watu wenye uwezo wa kufanya hivyo, likipatikana baadhi ya kundi lenye uwezo wa kufanya hivyo na wakafanya hivyo, basi madhambi yataporomoka kwa watu wote, Waislamu wote watapata madhambi. Lakini kama ikiwa watu uwezo wanao wa kufanya hivyo na wasifanye, basi watu wote watapata madhambi. Ndio maana ya fardhu kifaya, ndio maana ya fardhu kifaya. Na sampuli ya pili ni jihadu ya difai. Wanawachuoni wanasema ni kuwa ni faradhu ain, ni faradhi ya lazima kwa kila kichwa, kwa wale ambao wamevamiwa na makafiri hao. Anasema al-Imam Abu Muhammad ابن عطية المحاربي رحمه الله تعالى كتب كتاب شاك المحرر الوجيه جزء يبيلي وكراسة وميموجة نكمين السابة ميامبيلي نكمين السابة نظر الكتاب النبي تعالى فاروشة فيها كتكانا مرجيه الإمام ابن عطية المحاربي رحمه الله تعالى كتك المحرر الوجيه على سيما هايف وتعالى واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين فرض عين إجماع لما سكيان وانا وشواني يميندليا كما تنكو زماني لكوا هذا نمتك هي لنا وزنغمزة هل هي إلى يندليا وما جهادي كن يأمى محمد صلى الله عليه وسلم نفرض كفاية وتكفو سماما وتكفو إسلام وين يكوينك فنهيزو مذامي يتانبوك ووالي يمكية إسفقوة maadui wakivamia katika mji wa Waislamu kwa wakati huo itakuwa ni faradhu ain. Kwa tumepata sehemu ngapi? Mbili. Leo tumesema tunasoma kwenye vitabu kwanza. Alafu tutayatoa kwenye vitabu tuyalete katika ulimwengu wetu. Tayeb. Kwa hiyo wanawachuoni kama tulivyotangulia wamewafikiana ya kwamba jihadi ya talab ni faradhu kifaya. Lakini nayo katika baadhi ya nyanja itakuwa ni faradhu ain. Nazo ni katika hali kuu tatu. Yaani kwa ujumla sasa jihadi hiyo nini jihadi ya talab na difa ukistanganya zote itakuwa ni faradhu ain katika hali kuu tatu. Katika hali kuu tatu. Hali ya kwanza idha hajama al-aduu ala bilad al-muslimin. Ni pale adui atakapokuwa amevamia katika mji wa Uislamu. Hii tumesema ndio ile jihad inaitwa jihad ad-difaa. Kwa wakati huo itakuwa ni faradhu ain kwa Waislamu wote waliokuwepo pale kupigana. Na haya wameeleza wanawachuoni kama al-Imam Ibn Abd al-Barr al-Andalusi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu al-Kafi yeye anaeleza anasema al-jihad yanqasimu aydan qismayn au aydan ila qismayn unaweza kusema ahadihima na kadhalika unaweza kusema ahaduhuma fardun 'amun muta'ayyinun 'ala kulli ahadin ممن يستطيع المدافعة والقتال ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم. الإمام ابن عبد البر الأندلس يعني فريق سكنين كتال يعني فريق مواكا ميان mwaka 463 hijiria yani takriban miaka 900 na nusu hivi iliyopita huko nyuma. Kwa sima na wachuoni wa Saudia wala wa Misri wala wa wapi kwamba katika daula hili za sasa ni mtu wa zamani. Yeye na al-Khatib al-Baghdadi wamefariki mwaka mmoja, wanasema nyota mbili zilianguka katika zama moja, nyota ya mashrik ya maghrib na nyota ya mashrik zilianguka ndani ya mwaka mmoja. Nyota ya magharibi ilikuwa ni Ibn Abd al-Barr na nyota ya mashariki ilikuwa ni Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi mwenye kitabu al-Kifaya tarikhu Baghdad na vinginevyo katika vitabu vya ilmu sharaf ashab al-hadith na vinginevyo. Na huyu Ibn Abd al-Barr ndio mwenye kitabu at-Tamhid الاستذكار جامع بيان فضل العلم والعلماء من زنجينيز كتك بتاب العلم سسانا سيما جهادي نقوانيك سيمون بيلي موجة نفرضي يعين يو يكيل من يكويزا كفاني مدافعة نكبيجانا نكبيضا سلاحا كتك واتوى يبلغي وليهورو وأسوكوا وانوانا يتكبكوا أدوي ameingia katika mji wa Waislamu kwa lengo la kuwapiga fa idha kana dhalika wajaba ala jamii ahli tilka dari wajaba ala jamii ahli tilka dar itakapokuwa hivyo itakuwa ni wajibu kwa wote watu wa mji huo ay yunafiru wa yakhruju ilayhi khifafan wa thiqalan wa shubanan wa shuyukha ni wajibu kwa wao kutoka kwa wepesi, hali ya wepesi, na hali ya uzito, hali ya kuwa ni vijana, na hali ya kuwa ni wazee. Wala yatakhallafu ahadun, yakdiru ala al-khuruj, min mukillin au muksirin. Haitafaa kuba kinyuma yoyote, katika wali wanaoweza kutoka, awe ni mtu mwenye uchache wa mali au wingi wa mali. Wa in ajaza, وإن عجز أهل تلك البلد عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة وكشين روات ومجيوه يتولزيموا واتوا وليقوا كريبوا نواه majirani zao kutoka na wao wawe ni wachache wawe ni wengi kwa kiasi cha hali ilivyolazimu au ilivyowalazimu watu wa mji huo na maneno kama haya yamezungumza al-Imam Shirazi kwenye kitabu al-Muhadhab katika juzuu ya pili ukurasa wa 229 akisema wa in ahata al-aduu bihim ta'ayyana fardhu al-jihad adui akiwazunguka itakuwa ni lazima ufaradhi wa jihadi kwa watu wao na al-Imam al-Baghawi kadhalika na maneno kama hayo anasema idha dakhala al-kuffaru dara al-islam fal-jihad fardhu 'aynin 'ala man qarab wa fardhu kifaya 'ala man ba'ud atakapoingia makufar katika mji wa Uislamu jihad itakuwa ni faradhi lazima kwa wale walio karibu na ni fardhu kifaya kwa wale walio mbali inaposemwa karibu kwenye vitabu vya ilmu vitabu vya fiqh na vinginevyo wanakusudia ukaribu wa masafatul qasri masafa ya kupunguza swala kwamba wewe utazingatiwa kwa karibu yani zaidi ya masafa ya kupunguza swala wewe uko mbali kwa hiyo itakuwa ni fardhi aini kwa wale walio karibu na ni fardhi kifaya kwa wale walio mbali kuna maneno mengi yanawachuoni naona sitaki kuyasoma yote kuna kauli ya Ibn Qudama katika al-Mughni kuna kauli ya Ibn Taymiyyah katika majmuu al-fatawa na mengineyo كذلك سمكون يبيل إذا استنفر الإمام إذا كو جهاد فرض عين فالإمام أنا فتاك أكو وطوة وات أتاك أكو وطوة وات وكتاكي وكتوك وكتاكولي وكما ويوي فلاني نفلاني نفلاني نيني واتو ألف بيلي فلاني نفلاني مكاي ونوضيش مجنين نيني منتاكي ومتوك من دفعهالي فلاني كو عدين الجهاد في سبيل الله هابو إتاكوني فرض عيني كو هوا وليو تاكولي وات haitafaa wao kukimbia na ushahidi wa hilo ni kauli yake Taala aliposema ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fi al-akhirati illa qalil illa tanfiru يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير أي هذه ذلفت كان قد كسورة قد كسورة القتال سورة التوبة maana yake Allah tabarak wa taala anasema enyi mlioamini, mna nini nyinyi mkiambiwa tokeni kwa ajili ya sabilillah, fi sabilillah? Kwa nini mkiambiwa tokeni kwa katika sabilillah? Isaqaltum ila al-ard, mnakuwa wazito katika miji, katika nchi, hamtaki kutoka. Aradhitum bil hayati dunya min al-akhirah, hivi mmeridhia maisha ya dunia badali kuliko maisha ya akhirah? Fama mata'u al-hayati dunya fil akhirati illa qalil, haikuwa starehe ya maisha ya dunia ukilinganisha na akhirah isipokuwa starehe ya dunia ni ndogo. Illa tanfiru, msipotoka, yu'adhibukum adhaban alim, Allah takuadhibuni adhabu kali, wayastabdil qauman ghayrakum wala tadurruhu shay'a al-aya, wala hamtamdhuru amma kitu chochote, Allah tabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi na hamtamdhuru chochote. الامام القرطبي رحمه الله تعالى كتك الجامع كتك تفسيرياك اللي في تفسير آيه انا اسمع ان الامام اذا عين قوما كيونغوزي كما انا متوالى واسلام اتكاب وشاقوا واك فلان وندبهم الى الجهاد نا اكواتاك واو واتوكي قوى جيل الجهاد لم يكن لهم اي يتساقلوا هايفاي قوى واو kuzembea, kujitia uzito, ani ta'yin, wayasira bita'yinihi fardan ala man ayyana, wayasiru bita'yinihi fardan ala man ayyana, na inakuwa kule kuchaguliwa kwake huyo aliyechaguliwa kutoka ni fardhi ya aini ya lazima, la limakani jihad, si kwa sababu ya ile nafasi ya jihadi kwamba jihadi ni fardhu aini, la, walakin li ta'ati al-imam, lakini kwa ajili ya kumtii kiongozi. Haya maneno ya kwenye tafsiri ya Qurtubi, al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kwa imam akiwachagua watu fulani na fulani, tokeni, inakuwa ni fardhu aini kwa wao, hawaruhusiwi kukhalif, lazima waende. Kwa nini? Kwa sababu ni amri ya imam, na sio kwamba jihadi ni fardhu aini. Maneno ya nani? Maneno ya al-Imam al-Qurtubi, na huyu ni mwanachuoni wa zamani kule Andalus, Spain. Katika wanachuoni wa zamani wakati Spain ni dawla ya Kiislamu. Aiyo. Hali ya tatu. Idh inda huduri saf. Ni wakati mtu anapokuwa amehudhuria katika safu ya jihadi. Waislamu wametoka kwenda kupigana, kama mfano walipotoka kwenda kwenye Badri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda vita vya Badri, wakawa tayari wamefika katika visima vile, mara maadui wakawa wamewakabili. Pale nafasi kama hile, ikitokea hali kama hiyo, watu tayari washakutana na maadui uso kwa uso, hairuhusiwi waliohudhuria pale, hairuhusiwi yoyote kuondoka, lazima watu wote wathibiti pale. Haya yana ushahidi katika Qur'ani aya 15 katika suratul Anfal, nadhani aya 15 na 16. Pale Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum aladbar wa man yuwallihim yawma idhin dubura illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أي من يؤمن متكفك تعالى لا وليكفور أوسك وأوسك مسيوات ميغونغو يولي أتكي وقا ميغونغو أتكي وقا ميغونغو واسي أكا كمية كيشي كنجي جملة معترضة جملة من كتكاتك ونكفو تذاننا فلان اسبقوا yule mtu ambaye amekimbia kwa ajili ya kutumia mbinu za kivita, fari na kar, au mutahayizan ila fi'a, au amekimbia kutoka kwenye safu pale kujiunga na kundi la wenzake Waislamu, isipokuwa mtu wa sampuli hii. Lakini yule atakayetoa mgongo wake akageuza mgongo akakimbia kinyume na sababu hizi, faqad baa bighadabin minallah, huyo atakuwa ameingia tayari kwenye ghadhabu za Allah, wa ma'awahu jahannam, na makazi yake itakuwa ni jahannam wa bisa al-masir, na makazi au na marejeo mabaya kabisa ni hiyo jahannam. Pia Allah tabaraka wa taala anasema katika Anfali 45, ya ayyuha alladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun, enyi mlioamini mkikutana na kundi katika makundi ya makafiri, basi simameni himara, thibitini sawasawa, na mdhukuruni Allah tabaraka wa taala ili mfaulu. Hizi ni amri. Kwa hiyo katika sehemu hizi tatu tulizozitaja, jihadi itakuwa ni fardhu ain, na katika sehemu nyinginezo jihadi itakuwa ni fardhu kifaya. Fardhu ain wa kila aliyekuwa katika nukta hizo tatu tulizozitaja. Nukta ya kwanza, pale ambapo maadui wamevamia katika mji na wewe upo, huruhusiwi kutoka, sema mimi mwenyewe kwetu Singida, mimi si mtu wa Arusha, kwetu Singida ndio zangu kwetu. Maadamu uko hapa, hata kama kwenu Singida, kwenu Kondoa, kwenu Tanga, kwenu Moshi, kwenu wapi, huruhusiwi kutoka. Ndio maana yake ya mboi, idha nazala al-adu ila baladi al-muslimin taayyana ala man hadhara al-qital au al-jihad, haruhusiwi kutoka mtu. Na pia vile vile tumesema itakuwa ni faradhu ain itakapokuwa mtawala amekuchagua wewe na wenzako mliochaguliwa nyinyi, ni lazima muende, hakuna udhuru tena maadamu mmechaguliwa. Na pia vile vile mtakapokuwa mmetoka, hata kama mko safarini tu, kama vile walivyotoka watu kwa ajili ya kuuzuia msafara wa Makuraishi, msafara wa Abu Sufyan, lakini wakafika pahali sasa ikawa badala kuzuia msafara ni vita, vita vya Badri vile. Kwa hiyo itakuwa kwa wale waliohudhuria pale ni faradhu ain, ya hawaruhusiwi kukimbia hata mmoja. Ah, mimi sikujua kama ni vita, sikuchukua silaha, mimi nilijua tu kama nikuzuia tu. Naambiwa hapana, maadamu upo kwenye safu ni faradhu ain kwako wewe kubaki. Isipokuwa sasa Qur'ani na vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ni sunna taqririyya iliyofanyika katika wakati wake, na ndivyo wanavyoeleza wanawachuoni wa Kiislamu. Kuna hali fulani inawapa upenyo wa Uislamu wa kutokabiliana na jeshi la maadui. Sasa siku hii imejificha kwa watu wengi sana wenye kuzungumza kuhusu swala la jihadi. Ima sijui kwa sababu watu hawaisomi Qur'ani, au waisoma lakini hawajui maana yake, au wajua maana lakini hawazingatii, wallahu aalam. Au sijui kwamba watu hawaangalii tarehe na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jicho la mazingatio, ikawa kwa wao sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kunapatikana ndani yake durusu wa ibar, darsa na mazingatio. Na sijui, labda pingine itakuwa hawaangalii kauli za wanawachuoni juu ya matukio kadha wa kadha na aya za Qur'an. Sijajua tatizo ni nini. Kuna baadhi ya vitu na vitakuja katika vidhibiti vinatajwa na wanawachuoni kwamba ikitokea hali hiyo, Waislamu hawaruhusiwi kukabiliana uso kwa uso na jeshi la maadui, haitaruhusiwa. Ni hali gani? Nasema al-amru lithabati, amri ya kuthibiti katika safu, kuthibiti katika kupambana. Yajibu idha kana al-aduwu mithla adadi al-muslimin au mithlaini, itakuwa ni wajibu pale itakapokuwa adui, jeshi lao, jeshi la maadui liko sawa na jeshi la Waislamu, au kama litazidi basi litazidi mara mbili tu. Jeshi lao, idadi au uzito wa silaha na vinginevyo. Jeshi lao kama litakuwa liko sawa na Waislamu, Waislamu wanatakiwa wathibiti, wasimame mapambano. Na kama watazidi nusu au wakazidi mara mbili yake, basi pia watalazimika wasimame wapigane. Lakini fa infaqa al-aduwu adada al-muslimina bi akthara min mithlai al-muslimin, جاز للمسلمين الفرار. itakapokuwa jeshi la maadui sasa nguvu yao imezidi zaidi ya mara mbili, kwa maana imekuja mara tatu, mara nne na kuendelea, zaidi ya jeshi la Waislamu, nguvu yao ikawa ni kubwa, hapo inatakiwa kwa Waislamu kukimbia. Na hilo ni baada an khaffafa Allah ala almuslimin, baada ya Allah kuwafanyia takhfifu Waislamu. Qala ta'ala ya ayyuha an-nabiy harridh al-mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dhafa فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. سورة الأنفال آية 65 هذه 66 معنى يكي الله تبارك وتعالى نسيما أي نبي وهميزي وأميني كبيجانا wasijione kwamba wao ni wanyonge, waibizi wapigane. Ikiwa watapatikana miongoni mwenu nyinyi watu 20 tu wenye subira, wanaweza kuwashinda watu 200. Chukua idadi hiyo, 20 kwa 200 ni mmoja kwa wangapi? Mmoja kwa 10. Wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000, wakipatikana miongoni mwenu nyinyi watu 100 wanaweza kuwashinda watu 1000. Mmoja kwa ngapi? Kwa 10. Alfa min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun, wanaweza kuwashinda wale watu 1000 katika wale waliokufuru, kwa sababu ni watu wasiofahamu kitu. Asili ilikuwa hivyo, vita vilikuwa mwanzo katika sampuli hiyo. Hata kama jeshi litakuja mara 10, nyinyi mko watu 1000 wengine kwa 10,000, mwambie pambaneni hivi hivi, pambaneni tu, hamna kurudi nyuma. Allah atawaletea aya 66 Waislamu, aya hii ni muhkama, na ukisoma kwenye vitabu vya usulul fiqhi wanapotaja kwamba kuna aya ni mansukha, kuna muhkamatun na mansukhatun, aya ambazo zimebaki hukumu yake inaendelea mpaka leo, na kuna aya ambazo zimefutwa hukumu yake. Wanataja mfano wa hizo ni aya hizi. Kwa hiyo aya 65 imefutwa na aya 66 hukumu yake. Kwa hiyo ni mansukhul hukm, mansukhatu alhukm, imefutwa hukumu lakini imebakia tilawari yake, inasomwa bado. Allah asema al-an, al-an, hivi sasa, kuanzia sasa. Khaffafa Allahu ankum, Allah ameshawafanyia takhfif. Takhafifu gani? Waalima anna fikum dhafa, na amejua kwamba kwenu kuna udhaifu, kuna unyonge, na kuna uwezekano mkubwa mkaangamia, mkaangamizwa nyote na makafiri kwa sababu ya udhaifu mlionao. Kwa hiyo Allah amejua kwamba kwenu nyinyi kuna udhaifu. Kwa hiyo fa iyakum minkum, wakipatikana miongoni mwenu nyinyi 100 sabiratun, watu 100 wenye subira, yaghlibu 200, watawashinda watu 200, wanaweza kukabiliana na watu 200. Mmoja kwa wangapi? Kwa wawili. Wa in yakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idhnillah wallahu ma as-sabirin, na wakipatikana miongoni mwenu nyinyi Waislamu watu 1000, basi wao wataweza kuwashinda watu 2000 katika wale kwa idhni ya Allah, na Allah yupo pamoja na wenye kusubiri. Watu 1000 kwa 2000, mmoja kwa wawili. Al-Imam Shirazi katika kitabu chake Al-Muhadhab, kitabu Muhadhab ni kitabu maarufu sana, kwa sababu ukitembea kwa mashehe wengi waliomo mwetu utakuta kitabu kimoja tu, Al-Majmu', Majmu' an-Nawawi. Kitabu Majmu' cha Imam an-Nawawi Imam Nawawi amesherehesha kitabu kinachoitwa Al-Muhazzab. Kwa majmuu ni sharhi ya Muhazzab. Kitabu Al-Muhazzab ni cha Imam Shirazi Ash-Shafi'i. Katika Al-Muhazzab juzuu ya pili ukurasa wa pili 232 ukurasa wa 232 anasema wa idha altaqa az-zahfani wa lam yazdad adad al-kuffari ala mithli adad al-muslimin wa lam yakhafu al-halak ta'ayyana alayhim fardhu al-jihad. Yatakapokutana makundi mawili, safu mbili za makafiri na Waislamu, na ikawa idadi ya makafiri haikupetuka zaidi ya mara mbili ya Waislamu, na wakawa Waislamu hawakuogopea maangamivu, itakuwa ni lazima kwa wao kupigana. Kinyume cha hivyo la. Leo tutasoma kwenye vitabu, lakini inshallah kesho tunataka haya tuliyosoma kwenye vitabu tuyalete katika uhalisia. Tunapotaka kupigana na makafiri, je, masala ya kuwa takafu ilquwataini, uwiano wa nguvu mbili, unazingatiwa au hauzingatiwi katika sheria? Uwiano wa idadi, baina ya makufari na Waislamu, unazingatiwa au hauzingatiwi? Na je, wenye kusema kwamba unazingatiwa uwiano ni waoga? Vibaraka wa Marekani wanapinga jihadi, au ni utaratibu uliowekwa kwenye Qur'ani na Sunna, na ndio uliofafanuliwa na wanawachuoni wa Kiislamu, au ni vipi? Maana ukikaa ukizungumza maneno haya, uoga huo. Sisi tunasoma dini, na tunazungumzia Uislamu, dini ya Kiislamu. Sasa dini ya Kiislamu, dini yetu tutaichukua wapi sisi? Mtu tuamue kusema. Mtindo wa baadhi ya watu kuzichukua aya za hali hii, kuzileta kwenye hali hii, kwamba ndio ushahidi wa hali hii, na aya za hali hii kuzileta kwenye hali hii, kwamba ndio ushahidi wa hali hii, ni makosa. Makosa makubwa kabisa. Uislamu umegawanya hali mbalimbali, kwa sababu ibada zote, hakuna ibada hata moja isipokuwa imeshurutishwa ndani yake al-istitaa. Sheria haikuja kuwakalifisha watu la taklifa bima la yutaq. Katika sheria ya Kiislamu hakuna taklifu kwa jambo lisilowezekana. Ibada zote zinashurutishwa istitaa, uwezo. Sala lazima uwezo wa kuswali uwepo. Umewekewa taratibu tu, uwezo wenyewe ni uwezo gani? Saum imewekewa uwezo, ni sharti. Zaka ni uwezo. Haji uwezo, na mingine yote imesharitishwa ndani yake uwezo. Asiyeweza amepewa udhuru. Nadhani tuko pamoja. Kwa hiyo kuna kitu kinachoitwa takafu ulquwataini, uwiano wa nguvu mbili. Nataka tuulete uwiano huu katika uhalisia inshallah, lakini kesho. Tuko pamoja? Naona kama mnielewi, sieleweki, nasikia tabu. Kila nikizungumza naona kama watu hivi hawanielewi. Kwa nataka kufafanua zaidi na zaidi. Allahu al-musta'an. Na maneno kama hayo pia vile vile anayetaka anaweza kuangalia katika kitabu Al-Mughni cha Al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudama Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, kwenye juzuu ya 9 ukurasa wa 163. Allahu al-musta'an. Ahdafu al-jihad wa maqasiduhu. Malengo ya jihadi na makusudio yake. Kwa nini jihadi imewekwa? Kwa nini tumeambiwa tupigane? Kwa nini watu wamewekewa jihadi fi sabilillah? I'lam waffaqana Allah wa iyyakum أن الجهاد لم يشرع عبثا ولا لتحقيق أهداف شخصية ولا مطامع مادية ولا لإزهاق النفوس وسفك الدماء والتسلط على الناس واستعبادهم، بل شرع الجهاد لأهداف نبيلة وغاية سامية، وهو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لسيما ميمتو فهام دبيانغو الله أن يفتش ميمي نويري كما جهادي هيكويكوا kimchezo mchezo, wala haikuwekwa jihadi kwa ajili ya malengo binafsi au kwa tamaa za kimada au kwa lengo la kutaka kutoa roho za watu tu na kumwaga damu au kutaka kuwafanya watu wawe watumwa. La, jihadi imewekwa kwa ajili ya malengo matukufu sana, na malengo yenyewe ni kulinyanyua juu neno la Allah tabarak wa taala, nayo ni kalima ya tauhid, ili isiwepo dini nyingine na sheria nyingine yoyote isipokuwa sheria ya Allah na dini ya Allah peke yake, aabudiwe yeye peke yake. Qala Allah taala waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وبيجيني واو مبانك اسيويكو فتنة يويوتي نكاما نديني إلي الله بكياكي نكاما وتكوما هكونا تينا ودوي اسمكوا كما ظالم. هي سورة البقرة 193 كتك سورة الأنفال آيات 38 الله تبارك وتعالى نسيب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قولي كتك بقرة ويكون الدين لله. كتك أنفال ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وبيجيني واو مباك إسويف فتنة نديني إيوني يا الله ديني يوت إيوني الله شريع الله فكياته نوكي كوما na Allah tabarak wa ta'ala kwa yali wanaoyatenda ni mjuzi. Kadhalika surati Tauba aya 33 Allah anasema huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikun. Yeye Allah ndiye alimtuma mjumbe wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa huda, wal huda huna huwa al-ilmu الناس العلم النافع، ودين الحق دين الحق للعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح أما المسلم والوجون والتفسير ليظهره على الدين كله إلي يوجو دينه يوجو دين زوت يفنك يوجو دين زوت يوجو شريع الله تبارك وتعالى فكياك أعبدي ويفكياك وحده لا شريك له ولو كره المشركون قاتك ما وتشكيه وشركينا. آية 33 هي سورة التوبة. لو شهيدك السنة لكم ألكوجة متموجة كمتومة صلى الله عليه وسلم أكمو يلزي رسول الله لناني أمبايو كتك سبيل الله متو أن يتجانا كو عديل يكتتيا وكبيلة وجماعة أو أن يتجانا كو سباب يوشجاء أو أن يتجانا كو عديل يكون كان رياء ni nani katika hawa yuko katika fi sabilillah. Mtume صلى الله عليه وسلم akaweka illa al-kubra ya jihad, asema man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, atakayepigana ili neno la Allah liwe juu basi huyo ndio katika sabilillah. Hadithi ni muttafaqun alayh, ukisoma kwenye sahih al-Bukhari utaona kwamba ni hadithi nambari 1720 ده كتك صحيح مسلم لحديث نماري 1204. إذن لم يشرع الجهاد لغيره، إذن شرع الجهاد لغيره لا لذاته، جهادي بمكوى kwa ajili ya kitu kingine na sio kwa dhati yake, ili isimamishe dini, dini isimame. Na hapa pana fikri kubwa, ina maana kwamba kama ikiwa kupigana hakutaweza kuisimamisha dini kwa wakati huo, basi hapo hapana kitali, hapana mapigano, kwa sababu lengo la jihad fi sabilillah ni litakuna kalimatullah hiya al-ulya. Al-Imam al-Qurtubi anasema maneno haya, anasema fadallat al-aya wal hadith, imefahamisha aya hadi nilisoma na hadithi tuliyoisoma, man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Anasema fadallat al-aya, al-aya wal hadith, ikafahamisha aya na hadithi, ala anna sabab al-qital, juu ya kwamba sababu ya kupigana huwa al-kufru, ni ukafiri, li'annahu qala la hatta la takuna fitna wal fitnatu huwa al-kufru fajala al-ghaya adamu al-kufri, akajalia lengo ni kutokuwepo ukafiri. Wa hadha zahirun, na hili liko wazi. Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fathu al-Bari kitab al-Jihad bab fadl al-Jihad pia naye anasema maneno kama hayo, anasema qala ibn Daqiq al-Eid القياس القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل، لأن الجهاد وسيلة إلى إعلاء الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله أعلم. أنا سيما الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، أنا سيما ابن دقيق العيدي رحمه الله تعالى، vipimo sahihi vinapelekea kuhukumu kwamba jihadi ni bora katika amali bora ambazo ni za wasila, amali ambazo ni njia, kwa sababu jihadi ni njia ya kuyanyua neno la Allah tabaraka wa taala, kuyanyua dini na kuitangaza na kuizamisha, kuizima kufru na kuizamisha kufru hiyo. Kwa hiyo fadhila yake itakuja kwa kiasi cha ile fadhila ya hiyo dini itakavyosimamishwa. Wallahu a'lam. Ameishia hapo. Iza kana dhalika kadhalika, haya nasema mimi sasa, mambo yatakapokuwa hivyo, idhan fala budda min mura'ati ahwali muslimin fi tahqiqi hadhihi alghayati almaqsuda wa minha alisti'dad almanawi arruhi walisti'dad alhissi alaskari wa illa ladhmahalla alislam walmuslimun. Ikiwa mambo yako namna hiyo, kwamba imewekwa jihadi kwa ajili ya i'la'u kalimatillah, basi hakuna budi kuchunga hali za Waislamu ili kuweza kulifikia lengo hili lilokusudiwa. Miongoni mwa malengo hayo ni maandalizi ya kiroho, ya kimana, na maandalizi ya kihisia, ya kiaskari. Na kinyume cha hivyo utaangamia Uislamu na Waislamu. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أنا سمع شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية أبي سمع رحمه الله. أنا يلزي أساسا. هاني. وكان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك. نال يمرش ومتوم صلى الله عليه وسلم kujizuia kupigana kwa sababu ya kushindwa kwake. Aliamrishwa Mtume صلى الله عليه وسلم kujizuia kupigana nao kwa sababu ya kushindwa kwake. Kilichokuwa kilichopelekea kwamba watu wasiamrishwe kupigana ni kushindwa, kwa kuwa uwezo wa kupigana hawana. Kilichowazuia, kilichochelewesha wao kuamrishwa kupigana ni kushindwa kwao, kwa kuwa hawana uwezo wa kupigana. Kwa hiyo walikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم ameamrishwa kujizuia kuwapiga makafiri au kupigana na makafiri, liajizihi, kwa sababu ya kushindwa kwake, waajizil muslimina an dhalik, na Waislamu pia kushindwa kufanya hilo. Tuko pamoja. Thumma lamma hajara ila al-Madina وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد. لكن كيشا متومة صلى الله عليه وسلم ألقوهام مدينة akawa ana wafuasi wasaidizi, akaruhusiwa kupigana jihadi. Thumma lamma qawu, kisha walipopewa, walipopata nguvu, kutiba alaihimul qitalu, ikafaradhishwa. Maana mara kwanza ilikuwa marhala ya kwanza ni marhala ya kaf, marhala ya pili ikawa ni idhni, marhala ya tatu ikawa ni fardhu ya qital li ba'dhi al-mushrikin. Kwa hiyo yasema thumma lamma qaw, kisha walipopata nguvu, kutiba alaihimul qitalu, wakafaradhishiwa wao kupigana, walam yuktaba alaihim qitala man salamahum, wala hawakuamrishwa wao, hawakuamrishwa wao kupigana na wale walioingia nao katika mikataba ya amani, waliwapa amani ama watu ambao walikuwa wameandikana nao mikataba ya amani, kawa hawakuambiwa wawapige. Li'annahum lam yakunu yutiquna qitala jami'il kuffar, kwa sababu wao walikuwa hawawezi kupigana na makafiri wote. Hii ni hali ya tatu. Sasa ya kwanza izuieni kwa sababu uwezo hamna. Hali ya pili mmeruhusiwa, udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu, wamepewa idhini ya kupigana wale waliokuwa wakipigwa kwa sababu wamedhulumiwa, ikawa ni idhini. Kisha ikafaradhishwa sasa, kutiba alaikumul qitalu, mmefaradhishiwa nyinyi juu yenu kufunga, yani kupigana, qital kupigana. Kwa hiyo akafaradhishiwa kupigana na baadhi ya washirikina, baadhi ya makafiri, wale ambao walikuwa wanaishi nao kwa amani wakaambiwa hao msiwaguse, kwa sababu walikuwa hawana uwezo wa kupigana na watu wote. Falamma fataha Allahu Makkata, Allah alipoifungua Makka, Makka ikatekwa ikawa katika mikono ya Waislamu. Wankataa qitalu Quraishin muluki al-Arabi, kukakatika mapigano ya kuwapiga Makuraishi ambao ndio wafalme wa Waarabu. Wa wafadat ilayhi wufudu al-Arab, na wakaja kwake yeye wageni wa Waarabu. Biislami na Uislamu, amarahu Allahu ta'ala biqitali al-kuffari kullihim, Allah tabaraka wa ta'ala akamwamrisha yeye kupigana na wakufari wote. Illa man kana lahu ahdun muaqqat, isipokuwa wale ambao walikuwa wana mikataba nao ya muda fulani, isipokuwa wale ambao miandikia nao mikataba ya muda, itunzeni mikataba yao. Anaendelea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wa amarahu bi nabdhi al-uhud al-mutlaqa, na akamwamrisha kuizitupa ahadi mikataba ambayo haina muda, yani mikataba ya amani ya muda wote, kwamba sisi na nyinyi tutapigana milele. Mikataba hii akaambiwa itupilie mbali, ama wale ambao na mikataba ya muda fulani, kwamba sisi tutakuwa na mkataba wa amani na nyinyi kwa miaka mitatu, ahadi hizo zitimizeni. Fatimu ahadahum ila muddatihim, timizeni ahadi zao mpaka muda wao. Kwa hiyo haya ni maelezo yanayotajwa na Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu kilichoitwa Al-Jawabu Sahihu liman badala din al-Masih, juzuu ya kwanza ukurasa wa 237. Tunakusudia nini? Tunakusudia kwamba kwa mujibu wa nususu tulizozisoma, jihadi fi sabilillahi ni lazima ichunge hali ya Waislamu walivyo, ili kama watapigana basi lile lile lengo la kupigana kwao na makufaru linatimia, na lengo la kupigana makufaru ni i'la'u kalimatillahi tabaraka wa ta'ala. Hili ndio lengo kuu. Kuna malengo madogo madogo yako ndani ya kutimiza lengo hili, kama vile kuwatia hofu makufar, kama vile kuwarudisha katika taa na kuwatia adabu mutamaridina wanakifin, wale wenye kufanya uasi katika daula. Malengo mingine kama vile kuihami daula ya Kiislamu na shari ya makafiri, na vile vile malengo mingine ya ndani madogo madogo yale ambayo yanapatikana kwa afradi muslimin, nayo ni shahada. Hii ni lengo la kupatikana ndani ya afradi muslimin. Lengo kuu la kuwekwa jihadi ni ilao kalimatu lhaqi. Kwa hiyo sisi tunapokaa na kulizungumzia suala la jihadi, kwa mujibu wa aya tulizozisoma, aya katika suratul anfal katika surat al-Baqara aya 193, aya katika surat al-Anfal aya 38, na kwa mujibu wa aya ya 33 katika surat at-Tauba ni kwamba jihadi imewekwa ili Uislamu ukae juu, makafiri wakae chini, wapigwe ili Uislamu ukae juu. Hivyo basi Waislamu wanatakiwa waichunge hali hii, hali zao zilizokuwa nazo. Je, hali zao zinawaruhusu kuinyanyua hali kupambana ili waweze kunyanyua kalima ya tauhid, au hali haziwaruhusu? Ikiwa hali kwa wakati huu haiwaruhusu, watasubiri na watafanya maandalizi mpaka hali itakaporuhusu kuwa hivyo. Na ushahidi wa hivyo ni hali alizopitia mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amepita katika marahili kama hizo. Na yote katika maisha yake mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuna darsa la kutosha. Kwa hiyo si sawa mtu akawa anasema nyinyi waoga. Kwa sababu gani? Mlipoambiwa ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablihim kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, nyote mkafunga. Mashehe wote wazungumza kwenye mimbar kwamba enyi mlioamini mmefaradhishiwa kufunga, nyote mfunga. Lakini kutiba alaykumul qital, bado kwanza, bado subiri uoga. Ikatafsiriwa kwamba hii ni uoga. Kama wako waoga, ni waoga kwa sababu ya udhaifu wa imani zao. Lakini pia tufahamu kwamba Qur'ani na Sunna zimeweka utaratibu katika ibada zote kwa kuzingatia hali zote. Kwa mfano, kwa mujibu wa kauli rajih, kwa mujibu wa nusus, ni kwamba Muislamu mwanamume baligh aqil ni faradhu aini kwake yeye kuhudhuria swala ya jamaa msikitini. Alaysa kadhalik? Ni faradhu aini. Ni faradhi kwa kila mwanamume muungwana aliyebaligh mwenye akili timamu, mukallaf yani, kuhudhuria swala ya jamaa akisikia an-nida. Lakini hii ni katika hali ya iqama, akiwa ni mukimu katika mji. Lakini akiwa ni musafir ana hukumu nyingine. Kwa hiyo wewe usitumie aya zinazohusu mukimu ukampiga nazo musafir, na wala usitumie aya au hadithi zinazomhusu musafir ukampiga nazo mukimu. Kama wewe unaruhusa Mtume sallallahu alaihi wasallam au fulani alikuwa akifanya swala au sali nyumbani, hakuna jamaa. La, usitumie namna hiyo. Kufanya namna hiyo ni kufanya ghishi katika sheria ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika saum, kadhalika ibada nyinginezo. Kwa hiyo usitake kulazimisha hali aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam Makka basi iwe ndio hali ya Waislamu wote duniani katika nyakati zote, au hali iliyomsibu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyopata Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, na pale alipokuwa na nguvu na daula na jeshi, ukailazimisha hali ile iwe ni kwa Waislamu wote katika zama zote, si sawa. Itakuwa unakwenda kinyume na wala malengo ya sheria hayatatimia, kwa sababu sheria imewekwa kwa malengo. Kuna maqasidu ash-shari'ati al-islamiyya, malengo ya sheria ya Kiislamu. Na malengo ya sheria ya Kiislamu, imekuja sheria litahqiqi ad-daruriyat al-khams, sheria imewekwa kwa ajili ya kuthibitisha mambo ya lazima matano. Ndio maana kiko sheria na aya zikaja na hadithi na kila kitu. Moja ni dini, kusimamisha dini. Nyingine ni kulinda nafsi, ndio maana man qatala qutil. Nyingine mali, nyingine aarab, nyingine sio nafsi, kizazi na heshima za watu. Kwa hiyo imewekwa mambo, kila kitu kwa mahala pake na taratibu zake. Usitake kukoroga ukazichukua aya hizi ukazipeleka kule na za huku ukazipeleka kule, ikawa hali ni moja tu. Haiwezekani. Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhdith nafsahu bil ghazw mata ala an-nifaq. Naam, man mata wa lam yaghzu, atakayekufa na hali ya kuwa hakupigana au wala hakuizungumzisha nafsi yake juu ya kuipigania dini ya Allah, atakufa kwenye unafiki. Ala qadri istitaa, kila kitu kwa qadri istitaa. Bila shaka tumeona kwa nini, yani huu ni mukhtasari wa kwa nini watu wamewekewa kupigana jihad fi sabilillah. Nukta nyingine hapo nimemaliza, tunakwenda kidogo kidogo, haba haba. Nukta nyingine